zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 16 dzień września, na zegarach godzina 8. Czas na najświeższe wieści, także te powodziowe. O nich Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pomoc dla powodzian, głównym tematem nadzwyczajnego posiedzenia rządu. Woda zalewa Wleń na Dolnym Śląsku. Zbiornik w Pilchowicach już nie przyjmuje wody. Odwołane lekcje w ponad 300 szkołach na południowym zachodzie kraju. Rząd wprowadzi stan klęski żywiołowej na terenach dotkniętych powodzią. Poinformował o tym w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Ten stan klęski żywiołowej zostanie wprowadzony na terenie, na którym wystąpiła. Konsultujemy to z wojewodami, to znaczy wojewodowie wskazują obszary, które objęte zostały tym nieszczęściem, tą klęską. Na podstawie przy uzgodnieniu czy rekomendacji wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego. A za godzinę rząd zbiera się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Woda z przepełnionego zbiornika w Pilchowicach wdarła się do Wlenia na Dolnym Śląsku, zmuszając mieszkańców do ewakuacji. O zalaniu miasta poinformował burmistrz Artur Zech. Jana Pawła z Kościuszki, już woda wpływa na rynek, przerwało wałę na jedną paśmierzą, także jest nieciekawie. Woda w kranach we Wleniu będzie jeszcze przez około 8 godzin. Agregat na ujęciu wody jest zalany i nie zasili pomp. Burmistrz napisał w mediach społecznościowych, że władze będą się starały zapewnić mieszkańcom prowiant i wodę. Trwa ewakuacja mieszkańców zalanych terenów w okolicach Kłodzka, poinformował w Polskim Radiu wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, no to żeśmy ewakuowali dzięki wsparciu żołnierzy Wodnego Pogotowia Ochotniczego. Ewakuowaliśmy ponad 100 osób i to były te osoby, które oczekiwały tej ewakuacji. Największym utrudnieniem, jak powiedział wójt, jest brak prądu i przerwy w połączeniach telefonicznych. W Nysie zginął lekarz, był ordynator oddziału tamtejszego szpitala. Wracał wczoraj ze szpitala w Prudniku do Nysy. Jego samochód został znaleziony na jednej z ulic, ale on sam nie dotarł do domu. Niestety nie żyje, poinformowała rodzina medyka w mediach społecznościowych. W Nysie nie ma wody w kranach. Wodociągi informują o awarii, której nie mogą naprawić z powodu zalania miasta. Tymczasem Nysa Kłodzka, rzeka przepływająca przez Nysę, zaczęła powoli opadać. Sytuację w mieście śledzi Michał Jędrzkowiak. Rzeka nadal jest wezbrana, bo z pobliskiego jeziora Nyskiego wypływa dużo więcej wody niż zwykle. To, że poziom rzeki trochę opadł na razie, niewiele zmienia. Oba mosty w Nysie są zamknięte, a spora część miasta jest odcięta od świata. W Nysie nie ma wody w kranach. Wodociągi informują o awarii, której nie da się naprawić właśnie ze względu na powódź w mieście. Po prostu w tych warunkach nie da się nawet zlokalizować pękniętej rury. Michał Jędrzkowiak, dziękujemy za relację. Mieszkańcy Chałupek i Zabełkowa w powiecie raciborskim na Śląsku uniknęli najgorszego. Nocna fala powodziowa na Odrze przyniosła mniej wody niż prognozowano. W nocy sytuację w tym rejonie określano jako stabilną, ale nadal trudną. Obie miejscowości leżą na granicy polsko-czeskiej. W niedzielę poziom wody w Odrze w rejonie Chałupek sięgał 700 cm, przy stanie alarmowym 420. Po godzinie 6.30 w poniedziałek pracownik Urzędu Gminy w Krzyżanowicach powiedział Polskiemu Radiu, że mieszkańcy tego rejonu uniknęli najgorszego. Fala powodziowa nie przyniosła prognozowanej ilości wody i nie wdarła się do Chałupek i Zabełkowa. Wcześniej mieszkańców najbardziej zagrożonych posesji ewakuowano do szkoły podstawowej w Krzyżanowicach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dzieci z ponad 350 szkół na terenie południowo-zachodniej Polski nie będą miały dziś zajęć. A lekcje odwołano ze względu na sytuację powodziową i podtopienia. Dyrektorzy i samorządowcy zdecydowali, że jest zbyt niebezpiecznie, żeby uczniowie z 350 placówek przyszli na lekcje. Resort edukacji napisał na portalu X, że zajęcia nie odbędą się w przedszkolach i szkołach na terenie czterech województw. Najwięcej 210 placówek zamkniętych jest w województwie dolnośląskim. Nie działają szkoły w Kotlinie Kłodzkiej, w rejonie Wałbrzycha i Jeleniej Góry. W województwie opolskim lekcji nie będą mieli uczniowie z ponad 120 szkół. Nie odbędą się zajęcia w Głuchołazach, Nysie i powiecie nyskim. Zajęć nie będzie też w 20 szkołach w województwie śląskim i 7 szkołach w województwie lubuskim. Sytuacja powodziowa jest na tyle zmienna, że zamkniętych szkół może przybywać i nie wiadomo, kiedy uczniowie wrócą na lekcje. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Z powodu powodzi na południu są utrudnienia na kolei, informuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na 18 17 odcinkach sieci wstrzymano ruch. Odwołano ponad 100 pociągów albo na całych trasach, albo na części. W nocy woda zalała tory na odcinku Nysa-Brzeg oraz między Dzierżoniowem Śląskim a Mościskiem Dzierżoniowskim. Z kolei między Miliczem a w Dolnośląskiem, a z Dunami w Wielkopolskim ziemia osunęła się na tory. Również z powodu usunięcia ziemi ograniczono ruch między stacją Brzeszcze, Jawiszowice w Małopolsce, Czechowicami, Dziedzicami w województwie śląskim. Pociągi jadą tylko po jednym torze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, no tutaj pozytywnie, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od największego sukcesu w karierze Magdaleny Fręch. Chciałem powiedzieć, że marzenia się spełniają. To mój pierwszy tytuł w karierze. Uczucie nie do porównania z jakimkolwiek innym. Niech żyje Guadalajara, niech żyje Meksyk. It's unbelievable feeling for sure. And I just want to say viva Guadalajara, viva Mexico. Tak w skrócie nasza tenisistka podsumowała cały turniej i wygrane 7-6 i 6-4 finał z Australijką Oliwią Gadecki w imprezie WTA w rzeczonej Guadalajarze. Zrobiła to w wywiadzie bezpośrednio po meczu na korcie wypełnionym, jak słyszeliśmy, kibicami. Jedną ręką trzymając puchar, drugą na głowie okazałe sombrero. Fręch w nagrodę za świetny występ w Meksyku awansuje na najwyższe w jej karierze 32 miejsce w światowym rankingu Bravo. Brawa i to wcale nie mniejsze należą się naszym piłkarkom plażowym. 5-1 rozbiły w finale Euro Beach Soccer League Portugalki, zostając najlepszą drużyną starego kontynentu. Zostajemy na nim, przy piłce kopanej także. Raków Częstochowa lepszy w hicie PKO Ekstraklasy od Legii Warszawa. Ekipa Marka Papszuna wygrała przy Łazienkowskiej 1-0, z czym nie chciał się pogodzić trener gospodarzy Portugalczyk Gonçalo Feio. Mecz nieładny dla oka, no. Taktyczny mecz zamknięty, można powiedzieć mecz, który mógłby być do jednej bramki i taki był. Mecz, w którym drużyna, która stworzyła więcej sytuacji, przegrała, no bo to jest futbol i czasami tak się zdarza. Mówił Gonçalo Feio. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Piast po 1 zremisował w Gliwicach z Puszczą Niepołomice, Korona w Kielcach 2-0 ograła Zagłębie Lubin, Barcelona Girone 4-1 i to na jej stadionie, natując piątą wygraną w piątym meczu nowego sezonu La Liga. Bohaterem meczu Lamine Yamal strzelił 2 gole, przy drugim asystował Robert Lewandowski. To był setny występ kapitana naszej kadry w trykocie blaugrany. Pierwszy w barwach Interu Mediolan zaliczył Piotr Zieliński. Pojawił się po przerwie w zremisowanym po 1 wyjazdowym spotkaniu przeciwko Moncy. W Serie A Zielu wypadł nieźle. Tak jak piłkarze Arsenalu w derbach północnego Londynu pokonali Tottenham 1-0 na jego terenie. Jakub Kiwior obejrzał to spotkanie z ławki rezerwowych kanonierów. To jeszcze siatkówka i ratunkowy powrót do domów z Rzeszowa. Siatkarze Stali Nysa na wieść o dramacie powodziowym w ich mieście. Mecz za Sekoresowią został odwołany. Odbyły się spotkania w Olsztynie. AZS 1-3 przegrał ze Skrą Bełchatów i w Katowicach. GKS do zera uległ MKS-owi Będzin. W ciągu dnia spodziewajmy się rozpogodzeń, choć jeszcze rano deszcze mogą dokuczać, uparcie przeszkadzać na południu i południowym zachodzie, ale to są deszcze coraz słabsze. Teraz z niepokojem raczej obserwujemy falę powodziową, która sunie w dół rzekami takimi jak Nysa, Kłodzka, Oława czy Odra. No i trzymamy kciuki za zbiornik Racibórz Dolny. Ale mówiłem o rozpogodzeniach, a robi się rzeczywiście coraz cieplej, także dziś od 18 do 22 stopni na południu i nad morzem, na pozostałym obszarze na ogół od 22 do 25, nieco chłodniej w rejonach podgórskich i górach od 14 do 18 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy i czekamy na Państwa głosy, głosy wsparcia dla mieszkańców objętych powodzią terenów Polski Południowej. Czekamy na Państwa historie podnoszące na duchu w tym trudnym czasie. 2 2 i 7 3 to odpowiedni telefoniczny adres. Adres mailowy to zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Za kilka minut w Trójce rozmowa polityczna bez uników. Gościem Renaty Grochel Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pewnie także wątek politykowania największych ugrupowań w czasie powodzi. No ale zajrzymy też jeszcze przed godziną 9 do Nysy. Tam sytuacja jest dramatyczna. Ewakuowany szpital, zalana co najmniej jedna część miasta. Jedna strona brzegu, no niestety, znalazła się pod wodą. Będziemy o tym Państwa informować i relacjonować to na bieżąco w Trójce. Przypominam, dziś przez cały dzień w Trójce, w każdej połowie godziny specjalny raport powodziowy. Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski z Państwem. Do 9. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too wrong. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. Florence and the Machine, you've got the love. Miłość, słowo ważne także w tym trudnym czasie powodzi. Ale teraz polityka, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dzisiaj zbiera się rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu, ma ogłosić stan klęski żywiołowej na terenach zalanych powodzią. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak mówi, że sytuacja powodziowa w wielu miejscach jest zła, wręcz dramatyczna. Najgorzej jest w Kłodzku, Stroniu Śląskim, Lądku, Zdroju i powiecie Nyskim. Grozi nam powtórka z 97 roku? W tych miastach, które są zalane, niestety to jest powtórka. Na szczęście obszar zalewany jest mniejszy niż wtedy, więc w tym sensie ta analogia może być podważana. Natomiast to nie umniejsza tragedii tych miast, które są zalewane, a ta lista jest niestety znacznie, znacznie dłuższa. Poziom Nysy Kłodzkiej jest bliski temu z 97 roku. Dużych miast, między innymi Jelenią Górę, która jest w tej chwili poważnie zalana. No i warto też zwrócić uwagę na to, że retoryka rządu do ostatniej chwili była uspokajająca, właściwie nie zarządzono ewakuacji, nawet tam, gdzie dało się przewidzieć, że ta powódź będzie. Zabrakło całkowicie koordynacji na poziomie rządowym. Szybko pan wprowadza politykę? Nie, to jakby merytorykę. No, w Nysie powódź wynika z opróżniania zbiornika. Pytanie, dlaczego ten zbiornik nie był opróżniany wcześniej, skoro już 3 miesiące temu pojawiały się prognozy, że może być powódź związany z tak zwanym niżem genueńskim i że z reguły w Polsce powodowane są takie powodzie. Kilka dni przed już wystąpieniem powodzi ludzie z tych zarządów wodnych z Wrocławia dla prasy lokalnej komentowali, że oni nie będą opróżniać tego zbiornika, że mają dobre zapasy i tak dalej. No i... Czyli pan krytycznie ocenia a jak już zaczęli opróżniać zbiornik, służb? To gdzie wiadomo było, że opróżnianie zbiornika gwałtowne, paniczne, nie w normalnym tempie, tylko w nadzwyczajnym tempie, żeby później przyjąć falę powodziową, spowoduje podtopienia lub powódź w Nysie. Nawet szpitala nie ewakuowano do ostatniej chwili. To pokazuje całkowity brak przygotowania do tej sytuacji i zarządzania nią. No pytanie jest takie, czy można się przygotować na do opróżniania zbiorników powódź. Można i trzeba, pani redaktor. Na powódź, która być może jest nieprzewidywalna, być może się nie da, być może trochę się da, to będziemy sobie dyskutować. Dla mnie są wstrząsające te informacje o blokowaniu budowy zbiorników retencyjnych. Jeszcze bardziej wstrząsające jest to, że wygląda na to, że politycy reagowali po prostu na impulsy ze społeczności lokalnych, które bały się budowania tych zbiorników. To pokazuje też, że potrzebna jest po prostu edukacja. I co gorsze, w polskiej debacie publicznej wzbiera górę taki niemądry, ekolewicowy trend, kwestionujący w ogóle sens regulacji rzek, który może spowodować wstrzymanie inwestycji na lata lub nawet na dekady. No ale to wy jesteście denialistami klimatycznymi, kwestionujecie zmiany klimatyczne. Pani redaktor, darujmy sobie ideologiczną nową mowę. A teraz widać, że... Powodzie były, są jednak... i będą i nie mają nic wspólnego z tym, czy w debacie bierze górę lewica opowiada o zmianach klimatu, czy prawica i opowiada o tym, że powodzie wynikają z tego, że spadło dużo deszczu. Jeżeli spada dużo deszczu, potrzebujemy urządzeń, regulacji przeciwpowodziowych, dobrego zarządzania zbiornikami. Ale są zmiany klimatyczne, czy nie ma? Ja nie jestem meteorologiem. Proszę pytać meteorologów. Ale meteorolodzy mówią, że charakterystyka tej powodzi jest inna niż te z 97 roku. Mamy z jednej strony gwałtowne opady deszczu. W innych częściach kraju polecam jest susza. Polecam książkę Zmiany klimatu, napisaną przez profesora z Poznania, zdaje się, z UAM-u lub jednej z poznańskich uczelni. Myślę, że trzeba oddawać głos właśnie profesjonalistom, meteorologom. Niech oni się spierają. Ja nie jestem ani żadnym meteorologiem, ani klimatologiem. Mnie interesuje polityka, interesuje mnie, jak to się stało, że zbiorniki przeciwpowodziowe nie były opróżniane. No ale właśnie, skoro jak polityka... Jak to jest, że premier w piątek czy w sobotę mówi, że sytuacja jest niealarmująca, a dzień później mówi, że jest bardzo pesymistyczna. Jak to jest, że o stanie klęski żywiołowej rozmawiamy w poniedziałek, a nie w piątek i jak to jest, że wszystko jest znowu za późno. No to jest klasyczna sytuacja w rodzaju zima zaskoczyła drogowców. Marek Sawicki z PSL-u mówi, że raporty NIK-u z funkcjonowania wód polskich odpowiedzialnych za rozproszone zbiorniki retencyjne, za te małe zbiorniki retencyjne w ciągu 4 lat zrealizowano 10% z tego, co było w planach, bo przez 3 lata Wody Polskie zajmowały się urządzaniem instytucji, a nie budową wałów i zbiorników retencyjnych. Pan cytowałem też... te dane wczoraj w Polsacie. Rzeczywiście wydano poniżej połowy środków na inwestycje. Było plan zwiększenia retencji o 100 milionów metrów sześciennych wody, zwiększono o 10. To nie wynika tylko z tego, że była reorganizacja, centralizacja tych regionalnych zarządów gospodarki wodnej w gospodarstwo Wody Polskie. To przyczyny są bardziej złożone. Przede wszystkim potworna biurokratyzacja wykonania tego typu prac. Procedury przetargowe to jedno, uzyskiwanie różnych pozwoleń to drugie. Wolna praca ministerstwa, które potrafi 2 lata wydawać jedną zgodę, to trzecie. Mamy po prostu splot biurokratycznych problemów, które sami sobie zafundowaliśmy poprzez nadmiar instytucji odpowiedzialnych za pozornie wcale nieskomplikowany temat, taki jak na przykład usypywanie wałów powodziowych, czy tworzenie zbiorników, które mają przyjąć fale powodziowe. Problem jest taki, że powódź minie, opadną emocje i znów tym tematem nikt się nie będzie zajmował. To jest temat nie w horyzoncie jednej kadencji, tylko 2-3, przez co politycy się tym niechętnie zajmują, a co gorsze społeczności lokalne. Ale powódź wróci, mamy zmiany klimatyczne i skutkiem tych zmian klimatycznych są między innymi takie gwałtowne powodzie. przyzna pan chociaż to, że te zmiany klimatyczne są, czy nie? Klimat się zmienia przez całą historię ludzkości. Wydaje mi się, że to nie jest, jakaś nowina. Nowiną jest dorabianie do tego określonej ideologii. Ale to dobrze, że, teraz się zwracamy o pomoc do Unii Europejskiej? Dobrze. Uważam, że służby ratownicze i różne państwa powinny ze sobą współpracować w sytuacjach kryzysowych. Polska nie raz, jak były gdzieś klęski żywiołowe, jakieś wielkie pożary, wysyłała swoje służby za granicę po to, żeby pomagały i uważam, że tak samo mamy prawo poprosić o pomoc. Ponadto są w Unii Europejskiej szczególne mechanizmy korzystania z takiej pomocy. Warto nadmienić, że nie jesteśmy jedynym państwem dotkniętym powodziami. W tej chwili tragedie dzieją się także w Czechach. Widziałem Ukraina chce ze stolicy Austrii dosyć dramatyczne zdjęcia, gdzie rzeka też wychodzi z koryta. Ale to dobrze, że Ukraina chce wysyłać nam ratowników? No, jakby każde państwo, które w tej chwili nie jest zalewane i ma do dyspozycji ratowników, może się przydać. Obawiam się, że ta tragedia może potrwać jeszcze, tak jak to prognozują wszyscy, którzy zajmują się tematem, jeszcze kolejne wiele dni. I zwróćmy uwagę na to, że w Polsce też leży kwestia przygotowania takiej sytuacji, jeżeli chodzi o tak zwaną ochronę cywilną. Ale to za chwilę. Chcę pana zapytać najpierw, czy państwo powinno pomóc do ewakuacji ludności. A w Polsce ochronę cywilną formalnie rozwiązano i właściwie nie tylko nie ma sprzętu, nawet nie ma żadnej struktury, obronę która cywilną, za to by odpowiadała. Obronę cywilną. Burmistrz jednego z miast, zdaje się, Bystrzycy Kłodzkiej, jeżeli się nie mylę, powiedział, że jakby on nie ma instrumentów do ewakuacji ludności. On może zarządzić ewakuacją ludności, ale on nie ma do tego żadnych narzędzi. W takim punkcie jesteśmy. I to nie stało się samo, to zrobili politycy, którzy rządzili. Ustawa o ochronie ludności cywilnej od kilku miesięcy jest negocjowana. Z pewną ironią losu, że we wtorek będzie się nią zajmował rząd. Tak, miała być już kilka miesięcy temu. Było to zaplanowane wcześniej, dodajmy, tak? Dlatego mówię, że jest to ironią. Tak, czy państwo powinno pomóc ofiarom tej powodzi? Oczywiście. Uruchomić specjalną pomoc finansową dla rodzin. Dobromir Sośnierz wczoraj mówił w konkurencyjnym radiu, że no to zależy, bo jest też inny taki model, że ludzie powinni z ubezpieczeń korzystać. Pan jest za tym, żeby państwo uruchomiło pomoc? Jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście mądrze jest ubezpieczać swój majątek, natomiast państwo w sytuacjach szczególnych klęsk pomaga tym, którzy są tymi klęskami dotknięci. Jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast my musimy przemyśleć też, po pierwsze, model ochrony przeciwpowodziowej. Tu musi być koncepcja, która jest realizowana, a nie co rząd, to się koncepcja zmienia. I jedni będą ogłaszać, że budują zbiorniki, a drudzy, że renaturyzują rzeki. Ale wie pan, pytanie jest takie, czy to nie są takie rytualne narzekania? Bo czy jesteśmy w stanie się zabezpieczyć przed powodzią, tak żeby nie było takich obrazów, jak w tej chwili mamy z południowo-zachodniej Polski. Liczymy wszyscy na to, że Wrocław zostanie ochroniony przed powodzią dzięki budowie między innymi zbiornika w Raciborzu, tak? I zbiornik w Raciborzu został zarządzony, jego koncepcje budowy powstały po powodzi tysiąclecia w 97 roku. Wprawdzie jego ukończenie zajęło prawie 20 lat, natomiast to zostało zrobione przy kontynuacji pracy kilku kolejnych, nie wiem, czy czterech kolejnych rządów. I gdyby takich skutecznie może trzeba przestać betonować miasta. Wy nazywacie to lewacką retoryką. Nie, ja jestem przeciwny betonowaniu miast. Dlaczego? To nie ma nic wspólnego z prawicą czy z lewicą. To jest kwestia poglądu na po prostu architekturę czy urbanistykę. Czyli jest pan za tym? Jestem za tym, że tam, gdzie może być zieleń, to żeby ona była. Tak. Uważam, że zabetonowanie miast i nie pozostawienie w miastach zieleni jest czystym idiotyzmem. A retencja wód? Retencję wód trzeba wspierać, absolutnie, to jest oczywiste. Natomiast nie można wmawiać ludziom, że samą tak zwaną naturalną retencją da się rozwiązać problem ochrony przeciwpowodziowej. Dlatego przestrzegam przed szkodliwymi ludźmi związanymi z Partią Zielonych, którzy są w rządzie, jak wiceminister Urszula Zielińska, która dzisiaj w nocy albo wczoraj kasowała swoje wypowiedzi, ale nie skasuje swoich interpelacji przeciwko budowie umocnień przeciwpowodziowych i która teraz jeździ, mówi, że zbiorniki przeciwpowodziowe są potrzebne i się fotografuje z służbami państwowymi, ale przez ostatnie lata pracowała przeciwko budowie w Polsce umocnień przeciwpowodziowych, czy tak jak pani poseł Tracz. A co Konfederacja zrobiła, albo co zamierzacie zaproponować? Uważam, że to, że Donald Tusk takich ludzi trzyma w rządzie, jest aktem absolutnie szkodliwym i antypaństwowym. A co Konfederacja zaproponuje w związku z tym kryzysem, który mamy? No my postulujemy po prostu poprawianie polskiej gospodarki wodnej. Ja już w trakcie kampanii w 2020 roku we Wrocławiu, z którym oboje przecież mamy związki, ja tam mieszkałem, pani się zdaje, tam wychowała. postulowałem właśnie budowanie tej tak zwanej małej retencji, która ma zatrzymywać wodę. Natomiast jeszcze raz to podkreślę, nie mówmy, że mała retencja rozwiąże jakikolwiek problem w górach. W górach nie jest możliwe zorganizowanie małej retencji w górach, żeby powstrzymać napływające, rwące fale wynikające z masywnych opadów. Muszą być po prostu tamy i to nie stuletnie tamy, jak ta, która się zawaliła w Stroniu Śląskim, tylko nowoczesne inżynieryjne obiekty, które są w stanie spowolnić i rozładować takie fale powodziowe. I mamy mnóstwo infrastruktury, którą pozostawili po sobie Niemcy, z której korzystamy do dziś, szczególnie w województwie dolnośląskim. I do tego powinniśmy dodać nowoczesną infrastrukturę. Wokół Kłodzka zostały dodane przez ostatnie lata 4 nowe zbiorniki. I zarówno politycy PiS-u, jak i Platformy przeciwdziałali temu, żeby zbudować ich więcej. Bo społeczność lokalna bała się, że będzie trzeba około 1000 lub 2000 ludzi przesiedlić po to, żeby uratować dobytek dziesiątek tysięcy innych ludzi. Moim zdaniem odszkodowania za przesiedlenie tych, którzy muszą się przesiedlić w wyniku budowy zbiorników przeciwpowodziowych powinny być tak zachęcające, żeby w ogóle nie było takiego oporu społecznego, a ludzie się tego boją, bo boją się, że stracą to, co mają, a nie dostaną nic w zamian. Ale to tak powinni być wysiedlani ci ludzie, czy nie? Bo to właśnie są główne kontrowersje, kiedy takie zbiorniki są na przykład Ratcibórz budowane, że trzeba zlikwidować bodajże tam kilka wsi. No optymalnie jest wybierać tereny niezamieszkane, natomiast tam, gdzie się to nie da, tam ludzie powinni dostawać propozycje po prostu wykupu ich majątków zamiennych na korzystnych zasadach. I wykup terenów pod CPK pokazał, że da się to robić na zasadzie dobrowolności, po prostu trzeba dać ludziom dobre propozycje. Natomiast problem jest taki... No też były protesty, ludzie nie chcieli tamtych taki, terenów, że politycy lokalni, tak związani z PiS-em, jak i z Platformą, stanęli podkręcając obawy, a nikt nie stanął po stronie mieszkańców Kłodzka. Ale panie marszałku, przecież jeśli chodzi o budowę CPK, to były wielkie protesty. Jeleniej Góry, czy Lądka Zdroju, czy Stronia Śląskiego, czy Nysy, nikt nie stanął po ich stronie, mówiąc, tutaj mieszkają setki tysięcy ludzi, których majątek będzie zniszczony. I trzeba przeciwstawić z jednej strony setki tysięcy ludzi, których bezpieczeństwo i majątek i życie są ważne. Ale zmuszałby pan ludzi do przesiedleń w takich sytuacjach? Panie redaktor... Bo pan ignoruje moje pytanie o protesty, które były. Były ogromne protesty przy budowie CPK. Przy każdej infrastrukturalnej... Czy ogromne? Moglibyśmy dyskutować. Przy każdej infrastrukturalnej inwestycji, niezależnie czy to jest droga, obwodnica, bocznica kolejowa, nowa linia kolejowa, modernizacja linii kolejowej, zbiornik przeciwpowodziowy. Mamy dokładnie elektrownię atomową. Mamy ten sam problem. To znaczy, że czasem ktoś musi zostać przesiedlony i są do tego odpowiednie instrumenty prawne i były one specjalnie przed jeszcze inwestycją CPK poprawiane i wzmacniane po to, żeby ludzie mogli liczyć na sprawiedliwe rekompensaty. I tutaj więc, stawiamy więc jeżeli kropkę, pani mnie pyta, czy powinien być ten mechanizm, uważam, że tak, on powinien być, dlatego, czyli że bezpieczeństwo całej społeczności jest ważniejsze niż to, że jedna osoba po prostu będzie mieszkać w dokładnie tym samym miejscu. I tak samo załatwiają to wszystkie inne państwa w Europie. Bardzo dziękuję za udział w programie. Naszym gościem był Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Przenosimy się i na YouTube. Życzę powodzenia wszystkim, którzy walczą z tą straszną powodzią. Oczywiście. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor TCL 55 cali. Kulet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2499 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze polska papryka czerwona 55% taniej. 4,49 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 18 września. Cena przed obniżką 9,99. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz kompaktowego Citana i ciesz się bogatym wyposażeniem, niskimi kosztami eksploatacji oraz komfortem, z którego słynie Mercedes. Teraz już za 799 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź oferty na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Jak jesień, to aromatyczna kawa i mięciutki koc, a może wędrówki po górach. Jak już sobie to wymarzysz, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na jesień znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny, tuju. Niskie ceny, tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Wiadomość od Toyoty. Do końca roku coraz bliżej, a od 1 stycznia ceny nowych samochodów mogą pójść w górę. Powodem są nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Dlatego nie ma co zwlekać. Czas na nowe auto jest teraz. Na przykład na nową Toyotę CHR, dostępną w atrakcyjnej cenie. Już od 119 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba pojazdów jest ograniczona, a chętnych nie brakuje. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Sytuacja powodziowa ważna także dla sytuacji na drogach. O tym Patryk Bedliński w Radionawigatorze Trójki. A wyjeżdżamy na początek na A4 na trasę Wrocław-Legnica. Między Mikołajowicami a Wądrożem Wielkim zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas do Zgorzelca. W Dolnośląskiem problemy też między Godzieszowem a Bolesławcem. Tutaj po zderzeniu ciężarowego pojazdu z autem osobowym zablokowana jest trasa do Wrocławia. Zjeżdżamy na węźle Godzieszów, potem kierujemy się 94 do miejscowości Zebrzydowa, a następnie przez Tomisław i Osiecznicę do A18. Na A8 mamy problemy przy węźle Wrocław Stadion. To 16 km. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zajęty jest lewy i środkowy pas do Kłodzka. Uwaga też na S5 między węzłami Czerniejewo i Gniezno Południe. Tutaj napotkamy zwężenie w stronę Bydgoszczy. Zablokowana jest 36. Nie przejedziemy między Rawiczem a Krotoszynem. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. I Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny nadzwyczajne posiedzenie rządu poświęcone powodzi na południu Polski i wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zapowiedział wczoraj premier. Donald Tusk zlecił przygotowanie rozporządzenia. Szef rządu podkreślił, że stan klęski żywiołowej jest właściwym krokiem do uruchomienia sił, środków i finansowania w ramach unijnego mechanizmu pomocowego. 33 strażaków z województwa lubuskiego wyjechało na Dolny Śląsk, zmieniał kolegów, którzy od czwartku walczyli z wielką wodą. Strażacy pracują przy powodzi praktycznie bez przerwy i muszą dbać o swoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, mówi Rafał Konieczny, wiceszef Lubuskiej Straży Pożarnej. W związku z tym, że mamy do czynienia z żywiołem, gdzie tak naprawdę trudno jest wyprognozować wszystkie możliwe zagrożenia, musimy być podwójnie bezpieczni, tak? Dbając o bezpieczeństwo własne po to, żeby tą pomoc skutecznie nieść, no i dbając też o bezpieczeństwo tych, którym tą pomoc niesiemy. W województwie lubuskim trudna sytuacja jest na rzecz bóbr. Przed wodą zabezpieczają się Żagań i Szprotawa. Szkoły podstawowe i przedszkola w Żaganiu zostały dziś zamknięte. Na lesie Kłodzkiej jest gorzej niż w 1997 roku, kiedy południe Polski nawiedziła powódź tysiąclecia, informuje IMGW. Stan alarmowy na wysokości Kłodzka został przekroczony o 5,5 metra. Tam sytuacja była najtrudniejsza do tego stopnia, że część stacji nie wytrzymała naporu wody i je straciliśmy, mówi hydrolog Instytutu Meteorologii. Stan wody osiągnął prawie 8 metrów, 2 centymetrów mu zabrakło. No musimy tutaj korzystać teraz z pomocy obserwatorów, którzy w miarę możliwości i też w miarę zachowania bezpieczeństwa podają nam te wyniki stanu wody. A w Kotlinie Kłodzkiej sytuacja meteorologiczna będzie się poprawiać. Pełny serwis Trójki o 9:00. Niż Borys odpuszcza, ale pada jeszcze na południowych krańcach Polski i padać będzie do okolic południa. Nie są to jednak tak ulewne deszcze i nie będą tak ulewne jak w ostatnich dniach. Robi się też nieco cieplej, w niektórych miejscach Polski możliwe dziś nawet 26 stopni. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki na zegarach 27 minut do 9:00. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my. Michael Kiwanuka w audycji porannej i państwo także w audycji porannej. Dwie dwójki i siedem trójek. Minęło 27 lat, dobrze mówię. No dużo się zmieniło, ale dalej widać, że na czele akcji powinien stać fachowiec, a nie premier, który nas tu wszystkich wprowadził w piątek w błąd. Nie ma powodów do paniki, mówił rzeczywiście Donald Tusk w piątek, ale być może opierał to po prostu na prognozach, które się nie sprawdziły. Nie chcę tłumaczyć tych słów, chcę tylko powiedzieć państwu, że no, odkładając właśnie politykę może na bok, te zapowiedzi, także synoptyków, mogą się nie sprawdzić. One się bardzo dynamicznie zmieniają, te prognozy. I tu apeluję do mieszkańców Opola, Wrocławia, no wielu tych miejscowości, do których dopiero dotrze fala powodziowa, która teoretycznie będzie wypłaszczona, która teoretycznie będzie o wiele niższa niż chociażby w 97 roku, ale jednak to jest tylko teoria. Proszę być ostrożnym, proszę uważać, proszę pamiętać o tym, że gdy zostaną państwo poproszeni o ewakuację, to należy się po prostu ewakuować. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. 20 minut do godziny 9:00. Tu Trójka i audycja poranna, w której apelujemy dziś o to, by chociażby włączyć się do pomocy dla osób, które dotknięte są powodzią w południowo-zachodniej i południowej Polsce. Możliwe zbiórki darów na razie i to w wielu polskich miastach. Państwo także o takich lokalizacjach nas informowali. No ale wiadomo, że już ruszyły i w następnych dniach będą się pojawiać także liczne zbiórki finansowe. No i to jest pewne zagrożenie oczywiście, bo oszuści nie śpią. Sprawie przyjrzał się Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Jak to jest z tymi zbiórkami? Jak weryfikować je, by rzeczywiście nie dać się nabrać? No bo zakładamy, że mimo dobrych chęci wielu ludzi, no można niestety skierować swoje pieniądze nie tam, gdzie potrzeba. Można i o tym opowiem. Może, żeby wiedzieć, jak pomagać, to na początku dowiedzmy się, co jest tak naprawdę potrzebne. I o tym mówi Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża. Potrzebne są woda, żywność, środki higieniczne, ale także rzeczy do wykorzystania już teraz w punktach dla osób ewakuowanych. Stąd podjęliśmy decyzję i zadysponowaliśmy z naszych magazynów centralnych Polskiego Czerwonego Krzyża transport z nagrzewnicami, osuszaczami, kocami, łóżkami rozkładanymi, takimi jednorazowymi kompletami pościeli. Wartość tego to jest około 700 tysięcy. Uruchamiamy w placówkach Polskiego Czerwonego Krzyża zbiórkę rzeczową, ale pomagajmy z głową. Ta zbiórka rozpoczyna się dzisiaj. Z głową to oznacza, że jeśli chcemy coś przekazać, jakąś żywność chociażby, to niech będzie to żywność trwała. Nie jakieś dżemy w słoikach, nie jakieś gołąbki w słoikach, lecz dania instant. No i ewentualnie jakieś batony, coś co nie ulegnie uszkodzeniu. Coś co łatwo jest po prostu przewieźć. Nie oszukujmy się jednak, to już będzie o tym, o czym ty wspominałeś, Robert. Najlepszą formą pomocy dla organizacji jest jednak przekazanie środków pieniężnych. No i dlaczego tak jest? O tym rzecznik prasowy Caritas Polska Marcin Majewski. Żeby pomoc była dobrze zorganizowana, to właśnie potrzebna jest taka zbiórka, bo my za te pieniądze możemy kupić większą partię rzeczy, co będzie tańsze i zadbać o transport. W związku z tym nie prosimy o konkretne gumiaki, łopatę czy taczki, tylko sami o to zadbamy, bo tak będzie po prostu najszybciej można tą pomoc przygotować i przekazać powodzianom. Cena hurtowa jest zawsze bardziej korzystna niż taka dla nabywcy indywidualnego. Jak już wspominaliśmy, Polski Czerwony Krzyż prowadzi od dziś zbiórkę darów w swoich placówkach. Podobną zbiórkę prowadzi od wczoraj Warszawa na stacji filtrów. Od rana za to we wszystkich urzędach dzielnic. No i co jest ważne, na razie nie są prowadzone żadne zbiórki publiczne, czyli takie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze, w miejscu publicznym na określony zgodnie z prawem cel. Więc jeśli spotkamy taką osobę kwestującą, to powinna nam się zapalić czerwona lampka. No ale jeżeli by się taka osoba pojawiła, która kwestuje, to dość łatwo jest sprawdzić, czy ta zbiórka jest prowadzona zgodnie z prawem. Generalnie zbiórka publiczna jest bardzo rzeczą prostą. Trzeba spełnić takie trzy warunki. Po pierwsze, być albo organizacją, albo związkiem wyznaniowym, albo komitetem, który jest złożony z trzech osób. Wystarczy zarejestrować zbiórkę na portalu zbiórki.gov.pl. Jeśli zbiórki nie ma na tej stronie internetowej, czyli zbiórki.gov.pl, no to takie kwestowanie jest nielegalne, więc już ta czerwona lampka powinna nam się zaświecić. Tak jak wspominałeś, Robert, zawsze przy okazji tragedii oszuści chcą zarobić, zawsze się tacy znajdą, co to chcą się bogacić na krzywdzie innych. No i w tym przypadku powodzian pewnie nie będzie inaczej, więc jak wiedzieć, jak odróżnić dobrą zbiórkę od złej. Najlepiej po prostu je podzielić. Na początku mówi Joanna Wiątek-Ładosz, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa. Musimy podzielić te zbiórki na te, które prowadzą osoby prywatne. I te tak naprawdę od razu bym wykluczyła, bo jeżeli ktoś chce pomóc, to może zaproponować pomoc, może dołączyć do jakiejś grupy. Natomiast są jeszcze te organizacje, które nie są tak znane i powstały właśnie bardzo niedawno. I pierwsza sprawa to taka, że możemy na każdej stronie takiej zbiórki poszukać numeru KRS. I sprawdzić, na kogo została zarejestrowana, kto tam występuje w tym KRS-ie, kiedy w ogóle została zarejestrowana. I to już da nam jakieś informacje o tym, czy ona może być prawdziwa, czy też nie. Są jeszcze takie inne symptomy i tutaj na pewno taką pierwszą informacją będzie to, od kiedy taka grupa istnieje. i jakie informacje opublikowała, ile postów na przykład uruchomiła. Bo te prawdziwe organizacje, one mają bardzo dużo informacji, nie piszą drukowanymi literami, nie używają wykrzykników, a więc to są takie rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Też posty oficjalnych organizacji, takich jak Caritas czy Polski Czerwony Krzyż, nie mają często bardzo dużych zasięgów, więc jeżeli chociażby zauważymy taką stronę, która no tutaj przykładowo nazywałaby się Zbiórka dla Powodzian na Facebooku i ona by miała pod trzema postami, jedynymi, które wrzuciła, 1000 reakcji, mnóstwo komentarzy, to ta czerwona lampka powinna nam się zaświecić, choć jak mówiła Joanna Wiątek-Ładosz, po prostu najlepiej wesprzeć organizacje znane, te, które na swoją markę pracowały latami, wtedy możemy czuć się bezpiecznie, że na pewno przekazujemy środki tym, którzy naprawdę pomocy potrzebują, a nie tym, którzy chcą na krzywdzie, na powodzi zarobić. Paweł Turski o tym, jak weryfikować zbiórki te finansowe i jaka pomoc jest potrzebna. Pawle, w jednej z tych wypowiedzi, które zaprezentowałeś, zdaje się, przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża powiedział o pomocy równowartości 700 000 zł zorganizowanej tak z dnia na dzień. A prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformował o pomocy w wartości 200 000 zł przekazanej przez tę organizację. Ja sprawdziłem, budżet PZPN-u na jeden rok to jest około 400 000 000 zł. Jakiś komentarz? Pozwolę chyba sobie ciszą zareagować. You roll, I hear you say, it doesn't Telewizje informacyjne, portale internetowe, także portal Polskiego Radia, polskieradio24.pl pokazują obrazki, między innymi z Kłodzka, w którym już fala powodziowa opadła i zostawiła za sobą ogromne zniszczenia, ale są miejsca w kraju, które jeszcze z wodą walczą. No właśnie pytanie, czy walczą, czy już się po prostu poddały i czekają, aż woda opadnie. O to zapytam Michała Jędrkowiaka, który śledzi sytuację na Opolszczyźnie, także w Nysie. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Tak, no w Nysie to była bardzo trudna noc, bez wątpienia. Są przykre wieści dotyczące lekarza, który wczoraj zaginął. On wjechał do Nysy, gdy miasto było już zalewane przez wodę. Znaleziono najpierw jego auto, samego doktora Krzysztofa Kamińskiego. Jeszcze wczoraj i w nocy poszukiwano, no i właśnie w nocy rodzina poinformowała, że niestety nie żyje. Noc była też bardzo pracowitym czasem dla służb, które ewakuowały pacjentów szpitala znajdującego się w zalanej części miasta. To 33 osoby, kobiety w ciąży, dzieci, pacjenci z oddziałów chorób wewnętrznych, z oddziału chirurgii. 17 ambulansów przewiozło tych ludzi do szpitali w regionie. Rzeka nadal jest wezbrana, bo z pobliskiego jeziora Nyskiego wypływa dużo więcej wody niż zwykle. Wody Polskie zwiększyły, to się tak nazywa, zrzut z 600 do 1000 metrów sześciennych i jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poziom Nysy Kłodzkiej delikatnie opadł. Na razie. To w praktyce niewiele zmienia. Centrum miasta nadal jest zalane, choć tam woda też zaczęła opadać. Oba mosty łączące prawo i lewobrzeżną część miasta są zamknięte, przez co ta większa część miasta jest odcięta od świata. To dla mieszkańców, jak się Państwo zapewne domyślają, bardzo trudna sytuacja. No jestem załamana. Nie możemy się w ogóle dostać po moją mamę na drugą stronę. Tam mieszka? Mhm. Ej, co Pani zamierza? No jeszcze poczekam. Co oznacza zamknięcie tamtej strony miasta? Dla Pana na przykład? No, dla wszystkich chyba dużo mi się wydaje, bo tutaj większość ludzi tutaj pracuje jednak za mostem, nie? Dostać się to nie ma opcji, nie? Na przykład ja do szkoły nie będę miał jak dojechać, wiadomo. No i tak są odwołane lekcje, to więc dużo nie zmienia. No sklepy przede wszystkim. W Nysie nie ma wody w kranach. Wodociągi informują o awarii, której nie są w stanie naprawić właśnie ze względu na powódź w mieście. Po prostu w tych warunkach nie da się nawet zlokalizować pękniętej rury. Kilkanaście minut temu, czy kilkadziesiąt już może, władze informowały, że w mieście zostaną postawione cysterny z wodą pitną. Michale, pociągasz nosem, no ty też doświadczyłeś tej powodzi jako reporter Polskiego Radia. Hotel w Nysie, tak, zalany, nie mogłeś się dostać nawet do swoich rzeczy. Hotel, mam nadzieję, że nie zalany, ale nie jestem w stanie tego zweryfikować, dlatego że nie byłem w stanie tam w ogóle dotrzeć, dlatego że kiedy wczoraj po południu przyjechałem z Kłodzka do Nysy, okazało się, że nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby do tego hotelu dotrzeć, ani przez te dwa mosty, o których wspominałem, ani obwodnicą, która już powolutku zaczęła być pod wodą. Ta woda się tam wdzierała na tę drogę. Także musiałem niestety odpuścić i przenieść się do Opola. Mam nadzieję, że swoje rzeczy odzyskam. Ale to jest naprawdę drobnostka w porównaniu z tym, z jaką tragedią i problemami mierzą się ludzie, którzy tam mieszkają. Tam i w wielu innych miejscowościach i na Opolszczyźnie, i na Dolnym Śląsku, i w tych wszystkich regionach, które są tą powodzią dotknięte. Rzecz jasna, absolutnie. I dziękujemy Ci za tę relację dzisiejszą. Obserwuj sytuację na Opolszczyźnie. Ta się może jeszcze zmieniać. Podkreślamy to od samego rana. Michał Jędrkowiak, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. A w trójce teraz Warhouse, Love's a Stranger, jako ostatni muzyczny akcent tej porannej audycji. Well, you let me in, I'll take it away. Let me choose you again. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, provocative babe, me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We just want to know how far that. It's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me.